Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron media Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Serwis. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Groźne pożary na terenie giełdy spożywczej w Broniszach pod Warszawą. Prezesi sądów zgłosili już do prezydenta swoich kandydatów do PKW. A w tym serwisie też sale doświadczania świata w klinice Budzik i Centrum Zdrowia Dziecka. Prawie 200 strażaków gasi pożar w jednej z kilku hal na terenie warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach koło Warszawy. W hali na szczęście prawdopodobnie nikogo nie było. Akcja nie jest łatwa, bo budynek ma dużą powierzchnię, przyznaje Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Hala około 200 metrów długości, na 50 szerokości. Działania gaśnie, że to jest priorytet. Później dopiero po zakończeniu komisja będzie mogła zacząć badania, co się mogło wydarzyć. Nie mamy informacji, żeby komuś coś się stało. Giełda w Broniszach znajduje się przy drodze z Warszawy do Poznania. Należy do największych w Polsce. Propozycje są. Jeszcze dziś trafią do premier Ewy Kopacz. Wszystkie kandydatury sędziów Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły już do Kancelarii Prezydenta. Wszyscy trzej prezesi sądu uprawnieni do tego, żeby zgłaszać kandydatury do składu Państwowej Komisji Wyborczej, już te kandydatury przedstawili. One wpłynęły do prezydenckiej kancelarii. Kolejnym etapem będzie teraz skierowanie tych dokumentów do kontrasygnaty premiera. Informowała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Po tym jak prawie wszyscy członkowie PKW podali się do dymisji, prezydent jeszcze w tym tygodniu powinien wręczyć nominację nowym sędziom, by Komisja Wyborcza mogła działać. Musi ich być co najmniej 5. Tymczasem od 2 dni w składzie PKW jest tylko jeden sędzia, mianowany niedawno Wiesław Kozielewicz. Przyznaje, że czasu na spełnienie wszystkich procedur jest niewiele. Tu terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza, ale problem leży w tym, że oprócz jednego członka będącego zastępcą przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej nie będzie składu, który mógłby podjąć stosowne uchwały. Komisja musi przygotować styczniowe wybory uzupełniające do Senatu, a także przyszłoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne. 9 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów przez 10 lat. Taki wyrok usłyszał w Gorzowie Dawid K., który w lutym po pijanemu zabił 3 osoby. Prowadził auto mając w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Pędził blisko 140 km na godzinę. Na drodze pod Zdroiskiem uderzył samochód, którym jechały 3 osoby, członkowie jednej rodziny. Wszyscy zginęli. Sąd uznał, że właśnie 9 lat to będzie kara adekwatna, mówiła sędzia Krystyna Jurdzińska. Prokuratura żądała jednak dla 28-latka 12 lat więzienia. Prokurator Monika Gospodarek nie wyklucza odwołania od wyroku. No, kara jest na pewno surowa. Nie można powiedzieć, że jest zupełnie nieadekwatna, aczkolwiek no, 3 lata poniżej naszego wniosku, więc ostateczną decyzję podejmiemy w terminie 7 dni. Dawid K. w ostatnim słowie przeprosił za swój czyn. W wypadku zginęli członkowie jednej rodziny z Garcka, 40-letni Jarosław, 14-letnia Ola i 63-letnia Helena. Syn tej ostatniej mówił dziennikarzom, że przeprosiny przyjmuje, ale dodawał. Co się stało, to już się nie odstanie, ale karę musi ponieść. Wyrok nie jest prawomocny. Jarosław Kaczyński śle zaproszenie do ponad 30 tysięcy osób. Zachęca wszystkich kandydatów PiS-u w wyborach samorządowych, by 13 grudnia wzięli udział w marszu organizowanym w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. W liście do nich prezes PiS-u pisze, że ostatnim wyborom towarzyszyły skandaliczne okoliczności i wzywa do obywatelskiego protestu. Nie możemy pozwolić, żeby władza PO-PSL dalej niszczyła nasze państwo i jego instytucje, manipulowała, ograniczała wolność słowa i prawa opozycji, godziła w podstawy demokracji, napisał prezes PiS. Poseł PO Marcin Kierwiński uważa te zarzuty za niedorzeczne. Zbliżają się wybory prezydenckie, więc pan Jarosław Kaczyński zdecydował, że dalej będzie zaostrzał swoją retorykę. Stefan Niesiołowski jest oburzony, że Jarosław Kaczyński wykorzystuje cierpienie ofiar stanu wojennego do walki o władzę. PiS może korzystać w pełni z demokracji. Kaczyński jest tego dowodem. Bez przerwy tu w Sejmie wykorzystuje instrumenty demokratyczne, krzyczy do nas, fałszowaliście wybory, nic mu za to nie grozi. Nie zrezygnujemy z prawa do protestowania. Przeciwko, po pierwsze, fałszowaniu wyników wyborów. Wyjaśnia rzecznik PiS Marcin Mastalerek. Słyszymy w mediach pochukiwania, że oto wyprowadzamy ludzi na ulicę. To są skandaliczne wypowiedzi polityków Platformy i polityków związanych z Bronisławem Komorowskim. Pochód ulicami Warszawy w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego PiS organizuje już po raz czwarty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Mają wspomagać terapię i rehabilitację oraz przyspieszać powrót do zdrowia. Dwie sale doświadczania świata otwarto właśnie w klinice Budzik i w Centrum Zdrowia Dziecka. Znajdujące się tam przedmioty pozwalają stymulować wszystkie zmysły małych pacjentów, mówi dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka profesor Małgorzata Syczewska. Łóżko wodne to są pobudzenia czucia, położenia, dźwięki i światło, czyli wzrok, a zatem tak naprawdę wszystkie najważniejsze systemy, które pozwalają nam normalnie funkcjonować. W sali doświadczenia świata mogą być rehabilitowane dzieci niepełnosprawne ruchowo z autyzmem i ADHD. Stosowana terapia jest tu dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta, dodaje Monika Wójtowicz ze Stowarzyszenia Centruś. Dziecko tutaj samo wybiera sobie to urządzenie, ten rodzaj aktywności, z której chce korzystać. Żaden terapeuta tutaj niczego nie narzuca, to dziecko jest tutaj tą stroną najaktywniejszą, a my podążamy za dzieckiem. W całym kraju działa 36 takich sal doświadczania świata, które mają pomagać małym pacjentom w powrocie do zdrowia. To był serwis Trójki. Ze wschodu i południowego wschodu napływa kontynentalna masa powietrza, na południu kraju cieplejsza, na pozostałym obszarze jednak chłodniejsza. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i wschodzie. Na południu i południowym zachodzie popada deszcz. Rano uwaga na marznący deszcz powodujący gołoleć, a gdzieniegdzie także popruszy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Suwałkach, minus 3 w Trójmieście i Białymstoku, minus 2 stopnie w Szczecinie, Toruniu i Olsztynie, minus 1 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 0 w Łodzi, Częstochowie i Poznaniu, ale będą miejsca z dodatnią temperaturą. Plus 1 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a we Wrocławiu nawet plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantazja w multilogicznej cenie 3,99, czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantazja płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja, mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chcesz wypaść profesjonalnie? Przygotuj ciekawą prezentację. Praktyczny kurs PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Łatwo opanujesz tworzenie prezentacji, wstawianie wykresów, przygotowanie animacji i własne szablony. Podręcznik do nauki programu PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Zimno, zimniej, zima. A w Lidlu ciepło. Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży. Cieplej? Nawet do 40% taniej. Gorąco. Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już od jutra przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dakota. Taki tytuł tego utworu. No i czasem jest tak, że wszystko się jakoś kojarzy i właśnie skojarzyło mi się z tym, co wczoraj działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie z amerykańskim pisarzem, jak państwo być może słyszeli w audycji popołudniowej, Markiem Wałkuskim. No i było o Alabamie, o Teksasie i o stanie Utah. O Dakocie chyba jednak nic nie było. Ale co jeszcze było i co się wydarzyło, o tym jeszcze państwu opowiemy dziś w audycji porannej. W tej chwili 14 minut po 6:00. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zaczynamy. A zaczniemy od pierwszych stron gazet, które za 4 minuty i 11 sekund. Oh no, I'm sad. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. To zaczynajmy. I zajrzyjmy. Agnieszka Stępień zagląda na pierwsze strony. Na pierwszych stronach gazet międzynarodowo dosyć dzisiaj. W Rzeczpospolitej o tym, że NATO brakuje pieniędzy na obronę Polski. Sojusz chwali się przyspieszeniem budowy tzw. szpicy, ale na realną pomoc wschodnich państw. Dla wschodnich państw brakuje środków. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o sytuacji w Rosji po spadku cen ropy. Rosja trzęsie się w posadach w przyszłym roku. Jej rząd spodziewa się recesji i wzrostu bezrobocia. Zostaną zamrożone płace urzędników. Z kolei nasz dziennik informuje, że Polacy z Donbasu potrzebują pomocy. Grozi im śmierć i katastrofa humanitarna. Senatorowie apelują do MSZ-u o zorganizowaną pomoc dla polskiej społeczności na wschodzie Ukrainy. Trochę inna tematyka na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej o umowach o pracę. To rekord. Już 5 200 000 osób jest zatrudnionych na umowach, które najsłabiej wiążą ich z pracodawcami. W trzecim kwartale tego roku ponad 3,6 miliona pracowników miało umowy na czas określony. Wynika tak z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS. Nigdy wcześniej nie było tak dużej ich liczby. Obok nich, jak szacuje dziennik Gazeta Prawna, około 1 600 000 osób podpisało zlecenia lub umowy o dzieło. Nawet spadek bezrobocia nie powoduje zmniejszenia popularności tego typu umów. I jeszcze jedna informacja z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. Pasażerowie czekali na to 5 lat. Na co? Od dziś zgodnie z unijnym prawem przewoźnicy obsługujący trasy dalekobieżne w razie spóźnienia pociągu muszą zwrócić część kosztów biletu, wydać podróżnym napoje i jedzenie, a nawet zafundować im hotel. Tak? Naprawdę? Tak, będzie można jeść, pić, spać. Hotelować się dowoli. Trochę to zabrzmiało jak w Misiu, to nam muszą oddać samolot. Ale, no dobrze, Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet. Za pół godziny dokładnie zajrzymy głębiej do prasy. 227 trójek. Państwo wiedzą, że można korzystać i państwo korzystają. Wczoraj wyszła nowa płyta AC/DC, jak stare dobre wino. Chciałbym coś, może byście państwo pomyśleli, żeby coś... Dziękuję, pozdrawiam. Taksówkarz Waldek ze Stargardu Szczecińskiego. Panie Waldku, pan się nie boi, wszystko będzie dobrze. Pomyślimy. Mój syn też się cieszy. Też się cieszy z tej płyty? Wielki fan AC/DC. No to jest nas kilku. Ze trzech. No myślę, że więcej, nawet zdecydowanie więcej, bo jeszcze tutaj jeden słuchacz z Łodzi nas zaraz napisze i też się ucieszy w sprawie AC/DC. Pomyślimy. Ale teraz, drogi panie Waldku, piosenka też mocna. Naprawdę bardzo mocna, zwłaszcza w wersji wokalnej. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą w sięgla. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta.

myślami z wilkami i między niebiasami, ulicą, rzeką płynę do ciebie i od ciebie. Jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Do serca, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieścisz się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Nazywam się Niebo, to Natalia Przybysz. Minęła 6.30, skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska. Zaczynamy od podwarszawskich Bronisz, gdzie w nocy doszło do pożaru w jednej z hal targowych. Najważniejsza wiadomość jest taka, że nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie pogorzeliska, pożar już się nie rozprzestrzenia, jest opanowany. W tej chwili nie ma zagrożeń dla sąsiadujących obiektów. Mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, a co było przyczyną pożaru, ustali komisja. Władze w Kijowie mogą złożyć wniosek o członkostwo w NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powtórzył wczoraj w Brukseli, że drzwi NATO dla tego kraju są otwarte. Jeśli jakiś kraj chce ubiegać się o członkostwo w NATO, może to zrobić, a my oceniamy, czy dane państwo spełnia standardy, przestrzega zasad i to dotyczy także Ukrainy. Szefowie dyplomacji państw Unii zdecydowali o uruchomieniu 4 funduszy, które będą przeznaczone na modernizację ukraińskiej armii. Amerykański aktor komediowy Bill Cosby został pozwany przez Judith Heath o molestowanie seksualne w 1974 roku, gdy była 15-latką. To pierwsze formalne zarzuty wobec aktora. W ostatnich tygodniach 17 kobiet oskarżyło go nieformalnie o napaści na tle seksualnym. Znana państwu dobrze z trójkowej anteny Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice otrzymała nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż zatytułowany Nieidealna piosenka. To opowieść o 14-letnim Łukaszu, w którego życiu wydarzyło się wszystko, co najgorsze, poczynając od porzucenia przez matkę. Były takie spotkania, że ja po prostu płakałam z Łukaszem, bo ja słuchałam jego słów jak matka właśnie. I kiedy on opowiadał o swojej matce, której nie widział od 4 roku życia, kiedy mówił, że szuka jej nadal, no to jakie to może uczucia wywołać? Jury nagrodziło także Michała Matysa z Gazety Wyborczej, Jakuba Szymczuka z Gościa Niedzielnego i Łukasza Kowalskiego z Telewizyjnej Dwójki. W serwisie o 7 między innymi o rekordowo niskiej liczbie odmów wiz dla Polaków w USA. Zapraszamy.

Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem przy Myśliwieckiej odbył się wieczór autorski Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Waszyngtonie, ale także przecież literata, autora świeżo wydanej książki Ameryka po kawałku. O czym było? A było o tym, czym ten kraj zachwyca, co się podoba i co nadal jeszcze dziwi. Wieczór poprowadził Kuba, pan Kuba, czyli Kuba Strzyczkowski. Obaj panowie wystąpili, uwaga, w specjalnych pasiastych więziennych strojach, no i nie zabrakło ich konika, czyli rozmów o napadach na bank. Wybitny planista, specjalista między innymi od napadów na banki, mój szanowny kolega, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, pan Marek Wałkuski. Rozumiem, że całą zasługę tych naszych strojów przypisał pan mnie. Wie pan, ale jak tak patrzę na pana, to Jacyków to nie jest. Ma pan ulubione napady w historii napadów? Napadający, który dzwoni do banku i prosi o przygotowanie łupu. Uprzedza, tak. Albo ci dwaj, którzy napadli na bank, wrócili do samochodu z łupem, ale parking był oblodzony, w związku z tym nie potrafili odjechać. Jeden z rozdziałów w książce Ameryka poza tym, po kawałku. To jest duży kraj. O, to jest mój ulubiony moment. Jeszcze to zawsze tylko... tak mi robi w piątki. Jak ja zacznę nowy wątek, to pan Wałkuski sobie coś jeszcze przypomni zawsze. O czym jest książka? Co tym razem cię zadziwiło? Książka jest o drobnych kawałkach Ameryki. To są moje ulubione kawałki Ameryki. Mniej znane kawałki amerykańskiej rzeczywistości, ale takie, które składają się na ten kraj, bez których Ameryka nie byłaby Ameryką. Typu wygoda zakupów. Czy w końcu amerykańskie dziwactwa, czy przydrożne atrakcje, ponieważ Ameryka, poza tym, że jest krajem ludzi optymistycznych, pogodnych i wierzących w sukces, jest także krajem ekscentryków. Na przykład w Alabamie wynotowałem. W Alabamie przestępstwo, proszę państwa, popełnia osoba, która odetnie sobie rękę, by wzbudzić litość. A w Teksasie jest prawo, które mówi, że wąż ogrodowy nie może mieć mniej niż 120 centymetrów. Taką normę wprowadzono. Ale dlaczego? Ja nie wiem. Widzę, że w oczekiwaniu na autograf zabrał się pan za czytanie. Obawiam się, że się nie wyśpię w nocy. To będzie za krótka, żeby ją przeczytać. Najbardziej zadziwiło mi to, jak inni są Amerykanie, jak inaczej postrzegają życie, na przykład motyw z pogrzebem, czyli to, jak do tego podchodzą. No na pewno przeżywają, ale gdzieś tam mają też sobie jakiś optymizm i to jest bardzo fajne. Tak, jest trochę zdjęć, zresztą pamiętam Wałkowanie Ameryki. No miło się czytało, fajne, lekkie pióro od pana Marka. No czyta się to z przyjemnością, po prostu jest to książka, która powinna być pod ręką cały czas. I fajne jest to, że można otworzyć w każdym miejscu, przeczytać, zamknąć, odłożyć. Ja nie jestem pisarzem. Ja piszę w wolnych chwilach. Okazało się, że ta pierwsza książka była sukcesem, że ludziom podobało się to, co napisałem. No ale główny powód, dla którego zdecydowałem się napisać tę książkę, to wieczór autorski, który tak mi się spodobał przy okazji Wałkowania Ameryki, prowadzony przez Kubę Strzyczkowskiego, że nie mogłem sobie odmówić przyjemności spędzenia z Kubą kolejnego takiego wieczoru. Oryginalność Amerykanów dotyczą także pogrzebów. Kobiety, która na przykład sobie postawiła na grobie parkometr. Też w Ohio chyba pewien mężczyzna zażyczył sobie, żeby pochować go na jego ulubionym Harley'u Davidsonie. W związku z tym podczas ceremonii pogrzebowej włożono go w taką wielką skrzynię z pleksiglasu, przez całą miejscowość przejechał, po czym tę całą skrzynię umieszczono pod ziemią, a on siedział martwy na swoim Harley'u i odszedł tak, jak sobie tego w testamencie zażyczył. Tak, ja tylko chciałbym, żeby nie było nieporozumienia. To nie jest tak, że wszyscy Amerykanie są ekscentrykami. Większość to są tacy normalni ludzie jak pan czy ja. Chyba jego optymizm mnie zaraził, bo to naprawdę wesoły człowiek. Bardzo ciekawa, sympatyczna postać. Pamiętam pana Marka, jak jeszcze prowadził poranne wydania. Zapraszamy do Trójki i obowiązkowo piosenka w poniedziałek o 6 rano zawsze, wiadomo. Always look on the bright side of life. No jeszcze jedna rzecz, jak widzę radiowców na żywo, to uważam, że to powinno być wszystko zasłonięte i tylko głosy powinniśmy słyszeć. Nie, bo to jest coś takiego, że człowiek sobie wyobraża jakoś zupełnie inaczej. Rzeczywiście głos chyba do wyglądu niepasujący, jak to najczęściej u radiowców bywa. No tak mi się wydaje, że jeżeli się najpierw pozna głos, później jest osoba na zdjęciu, to jednak troszkę nie pasuje. Dużo potężniejszym, większym mężczyznom, o tak po głosie przynajmniej, no ale no mówię, radiowcy akurat mają to do siebie, że te głosy mają, jakie mają, dlatego pracują w radiu. Jeszcze parę pytań muszę zadać, takich już rzeczywiście na koniec. Mianowicie, co tam u żony dobrego? Jest bardzo spokojnie, ponieważ zachorowała. Proszę państwa, no ginący gatunek, rekapitulując, dziennikarz, który umie pisać. Pan Marek Wałkuski. Żonie oczywiście życzymy zdrowia. Na spotkaniu z Markiem Wałkuskim, od 13 lat korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, była z mikrofonem Izabela Woźniak. Tak to wczoraj było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dla państwa teraz niespodzianka, bo mamy 5 egzemplarzy Ameryki po kawałku. 2, 2 i 7 trójek. Proszę szybciutko telefonować do Piotra Łodeja. Egzemplarze czekają. No to skoro piosenka została wywołana do tablicy. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.

fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Tricks say my name. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Jeśli chodzi o książki, to już po wszystkim. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Do, do, do, do, do, do. Before we leave, do, do, let me tell y'all a little something. Do, do, do, uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Danuta z Chotomowa, Grzegorz z Gdyni, Joanna z Nowej Iwicznej, pani Małgorzata z Warszawy i pani Izabela z Krakowa otrzymują książki. Za 10:07, a pani Agnieszka otrzymała gazety. Otrzymała gazety i przejrzała. Powie państwu, co tam ciekawego w Gazecie Polskiej Codziennie. O tym, że jest rekordowa liczba protestów wyborczych do sądów okręgowych w całej Polsce. Spływają protesty wyborcze. Już wiadomo, że na pewno jest ich ponad 1200, czyli 2,5 razy więcej niż 4 lata temu. I to są dane Gazety Polskiej Codziennie. Trochę inne dane ma, widać, Rzeczpospolita, ponieważ ona twierdzi, że liczba sprzeciwów wyborczych jest 4 razy większa niż w 2010 roku. Ale co ciekawe, niewiele tych sprzeciwów złożył PiS. Jak sprawdziła gazeta, złożone przez tę partię stanowią niewielki odsetek. Wnioski SLD są najczęściej spotykanymi spośród protestów partyjnych. I to w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej kolejny odcinek cyklu o tym, że Donald Tusk wyjechał do Brukseli i dziś o blaskach i cieniach życia europrezydenta. Unijne instytucje nie mają obiektów sportowych, więc jeśli Tusk będzie chciał grać w piłkę, musi wynająć boisko na mieście. 2 godziny w tygodniu to koszt 2000 euro rocznie i zapewne są to cienie, a teraz będzie o blaskach. Tusk będzie dostawać co miesiąc około 25 tysięcy euro pensji podstawowej, 3800 euro nieopodatkowanego dodatku mieszkaniowego, ponad 1400 euro ryczałtu na koszty reprezentacyjne i około 680 euro dodatku na gospodarstwo domowe. To łącznie daje jakieś 31 tysięcy euro miesięcznie przed opodatkowaniem, czyli ponad 20 tysięcy euro miesięcznie na rękę. Żona będzie bez zadań i dodatków. Skutkiem decyzji o niepowoływaniu prawdziwej prezydentury w Brukseli Brukseli jest też brak oficjalnych zadań dla żony Tuska. Będzie mieć status prywatnej osoby, a unijny protokół dyplomatyczny nie przewiduje, by występowała u boku szefa Rady Europejskiej. Co jeszcze ciekawego? Do restauracji na piechotę. Brak unijnych służb bezpieczeństwa sprawia, że najwyżsi urzędnicy Unii w kwestiach bezpieczeństwa muszą się zwracać do służb poszczególnych krajów. Prezydentowi przysługuje osobista ochrona za Van Rompuya. Odpowiadali za nią belgijscy ochroniarze rządowi, za których pracę Unia płaciła władzom w Belgii. No i jeszcze tutaj jest dużo fotografii, jest nawet mapka. Mapka chyba... Skąd Donald Tusk będzie dojeżdżał do pracy? 30 minut samochodem będzie miał Tusk do pracy, tak twierdzi Gazeta Wyborcza. I jeszcze jedna ciekawa informacja z ostatniej strony Pulsu Biznesu. Kobietom ubranym w jakie buty pomagają mężczyźni najczęściej? Szpilki. No i po co były te całe badania? A dlaczego? Ale to ktoś to zbadał. Tak. Przepraszam, że popsułem zabawę. Naprawdę? No i co? No tak. A może jakiś kolor zbadali, że na przykład w, no właśnie nie, wiem, nie i tak jest... do końca nawet nie zbadali tego, dlaczego tak się dzieje, ale to może ja powiem, co francuscy naukowcy zbadali, jak mężczyźni reagują na proszącą o pomoc kobietę, zależnie od tego, jakie nosi buty. Przeprowadzili 3 eksperymenty. Wypuścili kobiety na obcasach i bez nich na ulicę w roli ankieterek. Innym razem w roli pań gubiących rękawiczkę oraz w roli klientek kawiarni. We wszystkich przypadkach zdecydowanie częściej pomoc uzyskiwały te, które nosiły szpilki. Mimo że nie różniły się wyglądem i ubiorem od tych w butach na płaskim obcasie. Naukowcy nie interpretują na razie wyników badań, ale już zapowiadają, że przeprowadzą następne, które spróbują wyjaśnić przyczyny takich zachowań. Media cytujące badania sugerują, że chodzi o wrażenie bezbronności wywoływane w przypadku pań na wysokim obcasie. Myślę, że to o bezbronność chodzi? Agnieszka Stępień, dziękujemy bardzo. Zapraszamy 20 minut po 7 także. 227 trójek. Przybędą. Ludzie śląskie na zasadzie A4 przy zwężeniu wypadek w obu kierunkach, także jeżeli ktoś ma ewentualnie taką szansę, to żeby przejechać lejcówką, bo no stoi się w obu stronach. Na obu kierunkach jest wypadek w tym samym miejscu, także no jest problem z przejazdem. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Przypominam Państwu, że będzie tam żawka marznąca i powodująca, tak więc ostrożnie na drogach. Za 5,5 minuty 7. Serwis niedługo. Thank you.